یک شاخ گل، برنامه شماره 169. خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میان مقصود توی، جای گله نیست، چون تو هستی همه هست. جای گله نیست، چون تو هستی همه هست. Thank you. جدا هست و جدا نیست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست. در آینه بینی اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. هر جانگری جلوگه شاهد غیبی است، هر جانگری جلوگه شاهد غیبی است. او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. هر حکم که او خواست براند به سر ما، هر حکم که او خواست براند به سر ما. ما را گرد آن حکم رضا هست و رضا نیست. ما را گرد آن حکم رضا هست و رضا نیست. کو جرأت گفتن که عطا و کرم او، کو جرأت گفتن که عطا و کرم او. با دشمن و با دوست چرا هست و چرا نیست. بی‌مهری و لطف از قبل یار به عبرت، بی‌مهری و لطف از قبل یار به عبرت. از چیست ندانم که روا هست و روا نیست. که سودای تو سر به شیدایی کشید. قصه عشق نهان ماست، عشق نهان ما به رسوایی کشید. آخر جا آخر جا روزی از حال دل زارم بپرس آخر ایجا روزی از حال دل زارم بپا تا بگویم تا بگویم اون چه در شبهای تنهایی کشید جانا جان دو عزیز من جانا. حال ما و فتنه چشم تو می داند که چی حال ما و فتنه چشم تو می داند که چی هر که روزی غارت ترکان یغمایی کشی بنده اون سرو آزادم که بر رخسار گل خال رعنایی نهاد و خط زیبایی کشید یارا. طاقت هجران ندارد ناز پرورد وصال داغ و درد عشق را داغ و درد عشق را نتوان به رعنایی کشید از دست نیاید گناهی باید کرد در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد روشنان فلکی را اثری در ما نیست روشنان فلکی را اثری در ما نیست حذر از گردش چشم سیاهی باید کرد. نه همین صفزد مژگان سیاه باید داشت، به صفه دل شدگان هم نگهی باید کرد. شب که خورشید جهانتاب نهان از نظر است، شب که خورشید جهانتاب نهان از نظر است، قطع این مرحله با نور مهی باید کرد. Thank you. همه سویی، ای که مایوس از همه سویی، به سوی عشق رو کن. قبل هاست اینجا، هر چه خواهی آرزو کن. چرخ کجرو نیست، تو کجبینی ای دور از حقیقت. گر همه کس را خیال دوست من چیزی نشاط آور ندیدم، هر دل گشتی نظاما یاد او کن. یاد او کن. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 169 بود که با شرکت آقایان مرتضی محجوبی و گلپایگانی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از اسدالدین اخسیجتی، عبرت نائینی، هداری شیرازی، معتمد نشاط، نظام وفا. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.